Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Aslı Başgöz'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Profesör Doktor Kübra Doğan Yenisey, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü. Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Ben ve eşim düzenli ve sürekli bir Açık Radyo dinleyicisiyiz. Bu yüzden beni davet ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum burada olmaktan. Evet, bugünkü destekçimiz Aslı Başgöz arkadaşımız da bir hukukçudur. O da anlamlı. Evet, evet, evet. Evet, gerçekten. Evet, arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elvan ve Argun. Yeni yılda. Evet, yeni yılda. Evet, ilk defa değil mi? İlk defa. Tabii biz ikinci programımızı yapıyoruz yeni yılda ama üçümüzün bir arada ilk defayız. İlk defa. Evet. Evet. Efendim, daha önce yardımcı doçent doktor Alper Akyüz'le Dünya Gönüllüler Günü 5 Aralık nedeniyle Kübra Doğan Yenisey Hoca'nın ve Mahmut Kabakçı'nın hazırlamış oldukları Gönüllü Emeği ve İş Hukuku kitabı üzerine, ki bu kitap İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından Sivil Toplum Kuruluşları Çalışmaların Eğitim Kitapları serisinden 22.si olarak yayınlanmıştı. Alper Akyüz'le bir program yaptık. Çünkü giriş bölümünü Alper hazırlamıştı bu kitabın. Şimdi Kübra hocamızla birlikte esas konunun can damarına girmeye çalışacağız ve ben sözü hemen Elvan'a bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ben de hoş geldiniz diyorum. Teşekkür. Uzun bir zamandır esasında çeşitli nedenlerle benim de dahil olduğum bir konu bu. O yüzden böyle bir kitap çıkınca hakikaten heyecanlandım ve gerçekten çok önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Bu noktada esasında şeyden başlayabiliriz. Niye böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuldu? Hani herkesin bu konuda kendine göre bir şeyleri var ama sizin başlangıç noktanız neydi? Ondan bir başlayalım isterseniz. Aslında bir parça 2012 yılıydı. Nurhan Yentirk Hoca, Yeni Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi bir gün beni arayarak bu alanda bir takım iş hukuk, yani gönüllülerin iş hukuku açısından hangi statüde olduğu, nasıl arayı çizeceğimiz noktasında sorunlar olduğunu, pratikte sorunlar yaşandığını, bu nedenle bir birlikte proje gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini sordu. Nurhan Hoca'nın bu teklifi beni çok heyecanlandırdı. Açıkçası bizler hukukçular olarak interdisipliner çalışmaya çok alışık bir grup değiliz. Ve ben de gerçekten iş hukukçusu olarak da konuyu aslında çok tartışmıyoruz, çok bilmiyoruz. Ve fakat uygulamada gördük ki bir takım gönüllüleri sosyal güvenlik kurumu aslında sigortalı olmaları gerektiği yönünde sivil toplum kuruluşlarına idari para yaptırımı uygulayabiliyor. Bazı hallerde gönüllü görünen kişi arkadan bir dava açarak ben aslında işçiydim diye taleplerde bulunabiliyor. O zaman hani gönüllüyle iş hukuku, gönüllü emeği nasıl düzenlenmeli, gönüllüyle işçi arasındaki sınırlar ne? bir oturup konuşmak ve araştırma ihtiyacı olduğunu gördük. Esasında size gelişi gayet somut sorunlarla bağlantılı evet. olarak geliyor. Fakat sonra tabii konuyla ilgilenmeye başlayınca arkasında çok ilkesel bir takım şeyler de evet. ortaya çıkmaya başlıyor. Ve sonunda evet. derya evet. gibi bir konu ortalığı. Evet. Herkesi de ilgilendiren aşağı yukarı sivil toplum kuruluşları ve gönüllülük bugünlerde gittikçe yaygınlaşan ve sosyal ve ekonomik hayatımızda da önemli rol oynayan bir yapı haline dönüşmeye başladı. O noktada da çok ciddi bir alan bu. Evet. evet. Şimdi bu şekilde bir ihtiyaç ortaya çıktı. Bu kitabı düzenlerken nasıl bir şey, bir evet. yol izlemeye karar verdiniz? Evet. Nasıl hani bu evet. konuyu derinleşmesine çalıştınız? Şimdi ben burada iki kişi olarak unutmadan ifade etmek istiyorum. Doçent Doktor Mahmut Kabakçı arkadaşım, Teknik Üniversite İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Biz iki hukukçu olarak sivil toplum kuruluşlarıyla bir takım araştırma toplantılarına katıldık. Bu toplantılarda dinledik. Örgütlerin, sivil toplum kuruluşlarının sorunları ne, konuya nasıl bakıyorlar? Bizzat gönüllülerin konuya bakışı ne? Kendilerini nasıl hissediyorlar? Nasıl tanımlıyorlar? Nerelerde korumaya ihtiyaçları olduğunu düşünüyorlar? Talepleri ve şikayetleri neler? Böyle 2-3 büyük toplantıda notlar aldık. Daha sonradan konuya ilişkin içtihat araştırması ve tabii hani bilimsel araştırmanın diğer gerekliliklerini, literatür araştırmalarını yerine getirerek dünyadaki karşılaştırmalı hukuktaki örneklere bakarak bizim hukukumuzun özellikle model aldığı kıta Avrupası ülkelerindeki tablonun neye benzediğini araştırarak en azından bir ilk resim çekmeye çalıştık. Bu çalışmamız bizim işin aslında bakarsanız çok daha büyük bir çalışmanın belki ilk adımıdır. Biz bu çalışmadan mevcut hukuki durumu tespit ederek bir takım çözüm önerileri önerdik. Ama bunlar tabii ki tartışmaya açılacak ve geliştirilecektir. Gönüllü derken hocam profesyonel sivil toplum kuruluşu çalışanını kastetmiyoruz değil mi? Hayır. Bunları evet. kastetmiyoruz. Zaten sorun da tam o noktada başlıyor. Bir yandan bir kişi bir sivil toplum örgütünde profesyonel çalışan ya da biz iş sözleşmesiyle çalışabilir. İşin aslına bakarsanız aynı faaliyetler bir STK bünyesinde gönüllü olarak da yerine getirilebilir. Aynı faaliyet, yani faaliyetin niteliği açısından bir farklılık yok. O zaman ne zaman bir işçiyle karşı karşıyayız, ne zaman gerçek anlamda bir gönüllüyle karşı karşıyayız. Ve şunu gördük ki bu sorun bize özgü bir sorun değil. Fransız hukukunda da Amerika ve İngiltere'de de Almanya'da da bu mesele hukukçuları meşgul eden bir mesele. Özellikle de iş hukuku boyutu açısından. Evet ve sadece biz afetlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarını da kastetmiyoruz. Evet. Bu konu bütün sivil toplum evet. kuruluşları ve bütün gönüllü çalışmalar içinde söz konusu. Söz konusu. Hatta yani örneklerini biliyoruz. Evet. Reel sektörde çalışan şirketlerin evet. Düzenlemiş oldukları gönüllü programları var. Evet, o gönüllü var. Programları için dahi geçerli bir genel çerçeveden evet, bahsediyoruz. Evet, evet. Evet, şimdi bu çalışmaya başlarken tabii Türkiye'deki mevcut mevzuatta sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülere nasıl yer verildiği konusunda bir herhalde evet. derinlemesi araştırma yapıldı. Orada karşınıza çıkan resim ne? Ya bir gönüllü tanımı var mı? Bu, evet. bu tanım her yerde aynı mı, değil mi? Nasıl yaklaşılıyor? Evet, aslında başlangıçta şaşırtıcı biçimde herhangi bir gönüllülüğe ilişkin özel bir mevzuat yok. Ama gördük ki özellikle kamu hizmetlerinde çok yoğun biçimde özel bir takım yönetmeliklerle gönüllülerden bahsedilmeye başlanmış. Yani il özel idaresinde, belediye hizmetlerinde, çevre gönüllüsü, fahri trafik müfettişi, illa gönüllü ismi altında değil, fahri av müfettişi deniliyor. Denetimli serbestlik, işte sosyal hizmetlerde çocuk bakımı, yurtlar, huzur evleri, hayvan koruma, çevre gönüllülüğü, eğitim, tabii çok büyük bir alan, sivil savunma ve dernek gönüllüleri. Yani aslına bakarsanız kamu hizmetlerine ilişkin kamu yönetmeliklerle gönüllülerin kamu hizmetinin yerine getirilmesine katkısı olacak bir takım ufak ufak düzenlemeler yapmış. Kendi alanını düzenlemiş. Bunları çoğu 2000'den sonra olan düzenlemeler evet, değil mi? Evet, evet. 99 depremlerinden evet. sonra olan. Evet. Hatta... Bir ilave daha yapmak evet. lazım oraya sanıyorum hocam. Hı-hı. Bazı itfaiye daire başkanlıkları evet, da gönüllülerle evet, ilgili bir takım evet. yönetmelikler çok çıkartmış. Çok yaygın. Evet. Hemen böyle her ilin itfaiye, belediye hizmetlerinde itfaiye gönüllülükleri var. Bu aslında böyle hukukçular olarak çok üzerinde görünmeyen bir meseleydi. Mevzuatta kamu hizmetlerine, kamudaki gönüllülüğe ilişkin yönetmeliklerle bir takım düzenlemeler olduğunu gördük. Bu düzenlemelerin ortak özelliği bir gönüllü var ama gönüllü tanımı yok. Sizin biraz önce sorduğunuz soru. Gerçekten tanım yapmak zor bir şey aslına bakarsanız. Gönüllü biliniyor, kabul edilmiş olabilir. Gönüllü kişilerin katılımından bahsediliyor. Gönüllü hizmetler teşvik edilmeli deniyor. Ama gönüllü kimdir noktasında bir tanım yapılmaktan kaçınılmış. Çok haksız değil. İkinci olarak şunu görüyoruz. Gönüllü olmak illa gönüllü olmak emir ve talimat altında çalışmaya engel değil. Özellikle bazı yönetmeliklerde bu emir ve talimat noktasının altı çizilmiş ki biz belki konuşacağız. İş hukuk açısından bu konu bayağı ciddi bir problem oluşturuyor. Şunu gördük. Bazı mesleki faaliyetler gönüllü olarak ifade edilebiliyor. Bu bilinen bir şeydi ama yönetmeliklerde yer aldığını görüyoruz. Ama çok temel bir özellik, maddi bir karşılık yok. Yani gönüllü olmanın aslında çok ayırt edici özelliğinden birisi. Malum maddi bir karşılık beklenmeksizin bu faaliyet yürütülüyor. Tabii özellikle itfaiye hizmetlerinden bahsettiniz. Bazı durumlarda risk var, sağlık riski var bu kişiler açısından. Bu risklerde özel sigortayla, kaza sigortalarıyla telafi edilmeye çalışılmış kamu hizmetlerindeki mevzuat içerisinde. Benim hatırladığım kadarıyla sivil savunma gönüllüleri ile ilgili evet. Bu hatta tarihi de 5 Mayıs 2000'de evet. galiba evet. öyle bir şey sivil savunma hizmetlerinde gönüllülerden yararlanılması yönetmeliği diye bir yönetmelik ve evet, hala var. Da geçerli olduğunu tahmin geçer, ediyorum o geçer. Evet. O yönetmelikte mesela sigorta da yok. Sadece o şeye alıyor. Devletin hani sosyal sigorta evet. sistemi içerisinde evet. Bir şekilde bir koruma altında yani kaza maza durumunda orada şey yapılacaktır diye tedavisi yaptırılacaktır şeklinde bir ifade var. Hatta orada o en ilginç aslında düzenlemelerden biri gönüllüye böyle asgari ücretin 30'da bir oranında eğitim gündeliği verilecektir evet. gibi. Aslında gönüllülüğün karşılığında bir maddi karşılığın da olabileceğine özel bir örnek tamam. teşkil ediyor. O işte kaybın kompanse edilmesi şeklinde o belki de değerlendirmek evet, lazım onu. Evet. Yani iş yerinden ayrı kaldığı zaman evet. oradaki ortaya çıkacak olan maddi kaybı o şekilde evet. karşılamak gibi bir durum var. Evet. Bir de tabii ki gönüllü hizmetinin verildiği süre içinde gerekli olan işte yiyecek, içecek, bilmem barınma, ulaşım, kıyafet bazen. Hatta donanım evet. özellikle riskli alanlarda İşler. Mesela itfaiye gibi alanlarda çalışacak evet. olanlar için onların da bir karşılığı olması gerekir. Evet. Evet. evet. Ama anlaşılan yani şey olarak bir genel bir gönüllü tanımı yok. En ortak nokta bunun maddi karşılığı olmadığı bu çalışmanın. Evet. Ama onun ötesinde ne iş hukuku açısından ne de sosyal ilişkiler açısından evet. hiçbir şekilde belirleyici bir tanımlama yapılmamış. Ve bu da kişiler ve kurumlara göre değişiyor evet. anlaşılan. Evet. Sizin araştırmanızda hocam yani bu konuda nispeten daha iyi durumda olan ve bu konuyu olabildiğince düzgün bir çerçevede ele alan bir kurum var mı? Böyle bir kuruma, kuruluşa rastlayabildiniz mi? Açıkçası tam anlamıyla şurası diyebilmem mümkün değil. Bir hukukçuya sorulması gereken soru değil belki çünkü ama. Çünkü baktığınız zaman şunu söyleyebilirim. Herkes iyi niyetli ama burada tam anlamıyla olması gereken noktasında mıyız noktasında kurumlardan ziyade orada çalışan gönüllülerle temasta bulunmak lazım. Doğru. Çünkü kurum aslında bir sivil toplum kuruluşunun ben niyeti olarak gönüllüsü üzerinden bir menfaat temin etmeyi amaçladığını düşünmüyorum. Ama bazı durumlarda iyi niyetli bir takım uygulamaların da tartışılabilir olduğunu görüyorum. Mesela gönüllülerle konuştuğumuzda gönüllü diyor ki ben işte 15-16 saat çalıştım oluyor hocam diyor. Ya da şu projede çalıştık, işte iki gece sabahladık, sabaha kadar çalıştık. Ama işi yetiştirdik, projeyi yetiştirdik. Şimdi burada aslında gönüllülüğün doğasında olan bir heyecan ve özveri var. Ama öte yandan da bir kişinin aslında 15-16 saat çalışması meselesi var. Anlatabiliyor muyum? Burada bunu hukuk ne zaman müdahale etmeli? Müdahale etmeli, etmemeli, ne zaman müdahale etmeli meselesiyle karşı karşıya geliyoruz. Ya da bazı gönüllüler şunu dediler. İşte evet ben gönüllüydüm ama işte pazarımız olmadı, cumartesimiz olmadı. Biz hani bu işte çok fedakar biçimde çalıştım. İşte hafta tatili aslında burada hani ücretli çalışma değil, aslında insan sağlığı açısından bunlar gerekli olan düzenlemelerdir. Haftanın 7. günü bir dinlenme hakkı gibi uygulamada gönüllüleri dinlediğimizde böyle bir soru işareti aklımızda doğuran uygulamalarla karşılaştık. Evet. Tabii kaldı ki o kişilerin önemli bölümü esas işlerinden gidiyorlar. Ondan sonra tabii. Bir de onun üstüne bunu yapıyorlar. İyice ağır bir iş yükü. İş yükü haline geliyor. Evet. Peki yani Türkiye'deki durum bu. aşağı yukarı bilmiyorum ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Ama dünyaya baktığımızda nedir durum? Aslında bakarsanız tüm dünya, yani tüm dünya demek belki iddialı olur ama hemen her yerde çok temel bir sorun gönüllüyle işçi arasındaki sınırın çizilmesinde oluyor. Ülkemizde de bu sorun var. Bu sorun bir parça iş hukukunun yapısından kaynaklanıyor. İsterseniz birazcık açabiliriz ileride. Ama bütün dünyada, bütün ülkelerde gönüllü olan bir kişi iş hukuku, işçinin koruması, iş hukukunun koruyucu mekanizmalarının tamamen dışında mı olmalıdır? İşçi midir? Hayır diyoruz. İkinci aşamada peki tamamen koruma alanının dışında mı olmalıdır noktasında çok sorun var. Özellikle kişi, gönüllü olduğunu düşündüğümüz kişi arkadan ben işçiydim aslında diye dava açtığında ki ülkemizde de böyle örnekler var. Sorun çok çetrefil bir hale geliyor. Tabii bizim bir de özel problemimiz kayıt dışı çalışma çok yaygın olduğu için Türkiye'de gönüllü adı altında kayıt dışı çalışmanın yolunu açmak, yolunun açılması, engellenmeye çalışıldığı için de çok ciddi bir risk haline geliyor gönüllü olan kişi. Böyle geçmiş tarihli bir örnek var. Zaten bu da bir parça bizim yola çıkış olaylarımızdan biriydi. Yargının kararı. Kişi lise mezunu bir hastanenin, isim vermeyeyim, devlet hastanesinin yeni doğan ünitesinde sabahtan akşama kadar kan alma, bir derneğin kan alma biriminde çalışıyor. Sabahtan akşama kadar kan alıyor. Başka gelir getirici hiçbir faaliyeti yok. Ve uzun bir süre sadece bu işi yapıyor ve gönüllü olarak yapıyor. Dernek, bir dernek. Kendi bilinci de öyle. En azından görüntüde gönüllü olarak. Kabul hiçbir etmiş. Hiçbir ücret alıyor. Evet. Şimdi bir süre sonra da diyor ki ben aslında gönüllü değildim. Ben aslında iş sözleşmesiyle çalıştım. İşçiydim. Ortada bir sözleşme var mı? Ortada bir sözleşme yok ama açıkçası bir kişinin işçi olması için ortada bir yazılı sözleşmeye ihtiyacımız yok. Bu noktadan itibaren acaba bu kişi işçi miydi? Başka hiçbir geliri olmayan lise mezunu hani bir işi sabahtan akşama kadar kan alıyorsa o proje çerçevesinde ve ben de gönüllü değildim aslında diyorsa acaba burada bir işçi mi var? Kayıt dışı dediğimiz noktada yoksa gerçekten bir gönüllü mü vardı? Bu nokta hemen tüm ülkelerde çok tartışılan bir nokta. Fransa'da da gördüğümüz kadarıyla, Almanya'da yani da bu. Her aynen, yerde var. Tabii. Amerika'da da var ki onlar gönüllülük konusunda örf ve adet hukukuyla konunun daha yerleşik olduğu ülkeler. Buralarda da hep bu mesele bir sorun olarak karşımızda var. Biraz da iş hukukunun yapısıyla ilgili burada endişelerimiz oluyor biz iş hukukçularının. Mesela biraz daha açabilir miyiz? Tabii. Şimdi İş hukuku aslına bakarsanız sanayi devrimiyle doğmuş bir hukuk dalı olup zayıf taraf olan işçinin korunması fikri üzerine şekillenmiştir. Esası bu. Ve zayıf taraf olan işçinin korunması fikrinin hayata geçebilmesi için de bir seri emredici düzenlemeyle hayata geçmiştir. Yani hem sağlığı ve hayatını korumaya yönelik düzenlemeler vardır işçinin. Öte yandan da sözleşme özgürlüğü sınırlanmıştır. Yani siz sözleşmenize ne yazarsınız? Yazarsanız yazın asgari ücretin altına ücreti düşüremezsiniz. Evet, emredici elbette. Hükümlerle sözleşme özgürlüğü sınırlanmıştır zayıf tarafı korumak adına. Ve böylece iş hukukunda aslında emredici düzenlemelerden oluşan bir öz vardır. Ve kişi olarak siz bu emredici yapıya dahil olup olmama noktasında serbest görünmezsiniz. Yani ben şunu diyemem, ben sizin işçiniz olayım ama bu emredici şey korumayı da ihtiyacım yok benim. Bunu diyebilmek işin doğası gereği mümkün değildir. Gene şu da mümkün değildir aslına bakarsanız. Tarafların sözleşmelerine ne isim verdiği de hakimi bağlamaz. Yani biz aramızdaki sözleşmeyi stajyer dedik, çırak dedik ya da gönüllülük dedik. Ama aslında ben kişiyi işçi olarak, işçi gibi çalıştırıyorsam burada da taraflar arasındaki sözleşme hakimi bağlamaz. Oradaki ilişki bir iş ilişkisidir der hakim. İş ilişkisidir dediği noktadan itibaren de emredici bütün hükümler uygulanmaya başlar. İş kanunundaki bütün düzenlemeler. Evet, haftalık çalışma saati, ben tuttum asgari evet. ücreti. Fazla çalışma. Evet. Bu arada sigorta. Tabii aynı zamanda tabii onun arkasından da iş sözleşmesine bağlı olan sigorta, sosyal güvenlik hakları da devreye girer. Ve bu ikisi arasındaki sınır gerçekten tespiti çok zor. Çünkü biz bir sözleşmenin iş sözleşmesi olması için üç unsur arar hakim. İş görme deriz, ücret ve bağımlılık deriz. Şimdi iş görme açısından işçinin iş görmesiyle gönüllünün faaliyeti arasında bir farklılık yok. Yok, evet. Yani yapılan işe bakarak bunu ayırt edebilmeniz mümkün değil. Hatta bazı ülkelerde mesleki faaliyetler acaba olabilmeli mi tartışması da olmuş. Sırf bu ayrımı kolaylaştırmak için. Ama tabii mesleki faaliyeti gönüllülüğün dışına çıkartırsanız gönüllülüğü de çok daraltmış oluyorsunuz. Yani özellikle emeklilerin gönüllü olarak yürüttüğü faaliyetlerin önemli bir bölümü dünyada mesleki nitelikteki faaliyetler. Bir de genelde acil durumlarda mesela bir takım kamu kuruluşlarının o konuda gerçekten geçmiş mesleki tecrübesi olan ya da geçmiş mesleki çalışması olanlara ihtiyacı ve gönüllü katılma teşviki var. Bu hatta son dönemlerde bu AFAD bünyesinde yapılan toplantılarda kamudaki bu gönüllü yapılanmaları konusunda özellikle de şey yapıldı. Yani bu çalışmalar üzerine duruldu. Önce hani bunu engellemek de yanlış. Mantıklı değil. Şimdi dolayısıyla bu açıdan, bu unsur açısından yargının elinde, hakimin elinde bir araç kalmıyor. Şimdi biz iş sözleşmesinin ayırt edici unsuru bağımlılıktır deriz. Yani eser, vekalet gibi hukukta başka iş görme borcu doğuran sözleşmeler de vardır. Fakat çok ilginç biçimde bu araştırmada biz de onu gördük. Gönüllülük açısından bu da yeterli olmuyor. Çünkü bağımlılık nedir? Yani işin yürütümünün, işverenin emir ve talimatları doğrultusunda gerçekleşmesi. Yani bir hiyerarşik ilişki olmasıdır. Çünkü bir patronun, müdürün. Evet, ve şu işi şöyle yapacaksın demesi, takip etmesi, denetlemesi, düzenlemesidir. Şimdi gönüllülük açısından şöyle bir zorluk var. Ben ilk baktığımda dedim ki gönüllülerde bağımlılık olmamalı. Bağımlılığı ortadan kaldırmak lazım. Fakat şimdi bağımlılığı ortadan kaldırıldığınız zaman bu işin nasıl yürütüleceği, nasıl görüleceği konusunda birden şöyle bir sorunla karşılaşıldı. Dendi ki tamam evet ama sivil toplum kuruluşlarının bir grup faaliyeti örneğin kişinin taahhüdünü düzenli olarak yerine getirmesi temeline dayanıyor. Yani siz öğrenciye burs vereceksiniz. Evet. O gönüllünün o gün gitmesi lazım. Yoksa o faaliyetlerin bir grubu sürdürülebilir olmaktan çıkar. O zaman burada aslında organizasyonel anlamda bir bağımlılık ya da bir yürütmenin denetimi söz konusu olmalı. Evet. Yani hiç ve yok diye genelde bilmek... de bu en azından taahhütname adı altında yapılan şeyler. Evet ve uygulamada gördük özellikle bazı yerlerde bunu taahhütname adı altında hukuki formata da sokmaya başlanmış. Şimdi bu noktaya baktığınız zaman bağımlılık işin içine girdiği zaman işçiye iyice yaklaşıyoruz. Yani işçiden evet. Ve Fransa'da yapılan araştırmalar var. Gönüllüler yani gönüllüye kendi işvereniyle ilişkisi ve gönüllü çalıştığı örgütle ilişkisi sorulduğunda bağımlılık açısından psikolojik anlamda pek bir fark görmüyorlar. Evet. Yani psikolojik anlamda hatta şey deniyor psikolojik sözleşme var. Hı. Yani adeta gönüllü düzenli bir ilişkisi varsa. Hayır ama hani duygu olarak aslına baktığınızda sivil toplum örgütüyle aradaki ilişki fiilen bir organizasyonel düzenlilik içinde ilerliyor. Ve kişi gönüllü kendini psikolojik anlamda da borçlu hissediyor. Hukuki olmasa bile böyle bir duygu var. Şimdi tabii gönüllülük çok heterojen bir yapıları var ama bağımlılığı da işin içine soktuğunuz zaman geriye ücret beklentisi dışında somut olaylarda hiçbir şey kalmıyor. Başka bir şey kalmıyor. Bu konuda yalnız çok da ilginç bir şey var. Mesela gönüllülüğün oldukça yaygın olduğu Anglo-Sakson şeylerinde, Avustralya, Yeni Zelanda falan gibi ülkelerde gönüllülere ücret ödenmesi de söz konusu. Çünkü gönüllülük sosyal yapı içerisinde çok ciddi bir yer tutuyor. Buna karşılık eskisi kadar gönüllü katılım olmuyor. O yüzden de bir şekilde bunları ücretlendirmek de yani bir bazı şeyleri kompanse etme yoluna gitmek gibi bir fikir de var ortalıkta. Bununla ilgili bir araştırma okumuştum Avustralya'da. Evet. Şimdi onu da yaparlarsa o zaman iyice artık hiçbir fark kalmayacak. Yani burada biz programlarda dinledik ki Amerika'da mı Almanya'da mı? Yani profesyonel itfaiyeci itfaiye nüfusunun %10-15'i. Almanya. Almanya'da. Çoğu Avrupa ülkesi öyle. Kaç misli insan gönüllü çalışıyor. Evet. Bunların mutlaka bir hukuki riske karşı korunma veya harcadığı zamanın ücretini alma falan gibi bir takım tanımlanmış hakları olmalıdır. Hala bu tartışmalar böyle ucu açık şekilde gidiyor mu oralarda? Özellikle oralarda da bu konu çok şey yapılıyor. Yani ben faaliyetim karşılığında hiçbir maddi beklentim yoksa orada daha gene anlatacağım çok sorunum var ama en azından teorik olarak daha rahatım. Ama faaliyet karşılığında faaliyetin tam karşılığı olmasa dahi o harcanan zamanın bir bedeli olarak bir cep harçlığı tabir edeyim bir ufak da olsa bir ödeme yapılıyorsa mesele daha tartışmalı haline geliyor. Peki aklıma şu anda bir soru geldi. Kusura bakma kesiyorum da. Diyelim ki gönüllü birisi bir toplantıya katılmak üzere başka bir şeye gidiyor. Bir dernek gönüllüsü. Başka bir şehre gidiyor ve bir harcırah gibi bir şey alıyor. Yani oradaki o otel ve yemek masrafları karşılanması, yol masrafı karşılanması. Şimdi bu dernek açısından esasında muhtasara tabi bir şey değil mi? Evet. Peki muhtasar çıkıyorsa şimdi o zaten bir iş hukuk açısından... Şimdi biz bu masraflar meselesi Türkiye'de çok önemli yani başlıca sorunlardan biri olarak gözüktü. Hayır bununla bağlantılı mı diye ben bozmak istemiyorum. Kesinlikle bununla bağlantılı ama biz şöyle diyoruz. Masrafların karşılanmasını maddi karşılık olarak görmemek lazım. Yani yol masrafı, yemek giderleri, oradaki harcamalarının karşılığı bir ödeme yapılabilir. Bunu artık bir... yapılan faaliyetin karşılığı değil, kişinin masraflarının karşılanması olarak ayırmak faaliyetin gerekir. Faaliyetin de yürütülmesi. Faaliyetin yürütülebilmesi için de gerekli. Ama bunun ötesinde bazen harcanan zamanın karşılığı olarak da yani kişiye birazcık cep harçlığı kadar da olsa bir rakam vermeye başladığınız andan itibaren gördüğümüz ülkelerde de konu çok komplike bir hale geliyor. Bazı tabii gönüllülük biçiminde yeryüzü doktorları gibi falan tabii bütün hayatını bırakıp gidiyor bir sene Afrika'da duruyor kişi. Hı hı. O zaman sadece mesele masrafın karşılanması mıdır? Yoksa belki bir doktorun piyasa ücreti değil ama harcamalarına ilişkin bir harcırah mıdır? Bu noktadan itibaren mesele tüm dünyada çok tartışmalı. Ama bizde henüz o tartışmalarda değiliz. Daha temel. Daha temel. Ama gerçekten ilginç bu noktaya, çünkü Türkiye'de de gönüllü çalışma çok artmaya başladı. Yani örneğini verdiğiniz gibi bir sürü dernek sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da çalışmaya başladı. Evet. Öyle, ama sanki orada da yani artık böyle gönüllülükten profesyonelliğe doğru bir geçiş. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Yani Kıbran'ın da söylediği gibi o şey, alınan ücretler falan bakıldığında esasında bir, yani yarı gönüllü bir çalışma. Çok sınırlı bir şeyle. Evet. O doktor örneği verildi. Onun için onu vereyim gene. Bir doktorun Türkiye'de herhangi bir şekilde mesleğini icra etmesi karşılığı kazanacağının çok daha sınırlı miktarını gidip işte dünyanın çeşitli yerlerinde insan, muhtaç insanlar ya da yardım ve destek için zamanını kullanan bir insan bu. Şimdi orada yarı gönüllü bu. Evet. Yani bir şeyler alıyor, ücret alıyor ama sonuç olarak alacağından fedakarlık ediyor. Evet. O noktada yani şey olarak, belki hukuksal olarak değil ama vicdani olarak yarı gönüllü. Evet. O noktayı nasıl değerlendireceksiniz? Evet. Almanlar gerçek ücret ve gerçek olmayan ücret diye bir ayrım yapıyorlar. Evet. Gerçekten. O çok enteresan. Evet. Bu tip bir ücret şeyini nasıl değerlendirmek gerekir? Yargının buna nasıl ayırması gerekir? Bütün resmi bir bütün olarak görmek gerekiyor. Ama bizde dediğim gibi daha zorlu olan şey kayıt dışılık nedeniyle, aslında iş hukukunda şöyle deriz biz. Ücretin olmaması bir ilişkide başka bir şeydir. Ücretin kararlaştırılmaması başka bir şeydir. Bir ilişkide ücret yoksa işçilikten bahsedemeyiz. Ama ücretin kararlaştırılmaması yapı itibariyle farklı bir şeydir. Hı hı. Şunu kastediyorum. Siz iş arıyorsunuz. Bu Türkiye'de çok yaygın bir mesele. Babanızın bir tanıdığının iş yerinde işe girdiniz. Şimdi ben diyorum kaç liraymış ücretin? Bilmiyorum diyorum. Bir dolu insan bilmiyor aslında. Hani sözleşmenin bir parçasıdır ama ücret pazarlığı maalesef ki bizde böyle profesyonel anlamda yapılmayabiliyor. Patron ne görecek? Uygun görürse. Yani şey gibi. Şimdi burada ücreti kararlaştırmadık. Ama ücret nedir dediğimizde bizim kanunumuzda bir hüküm vardır. Asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücrettir. Yani hani asgari ücret de değil, kişinin eğitimine göre değişir. Emsal ücrettir. Şimdi bu ücretin kararlaştırılmaması. Bir de kişi gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Kayıt dışında hiç görünen bir para ve düzenli bir işçi olarak çalıştırılıyor ama ücret almıyor. Hı hı. Burada yasa... Kayıtlara girmiyor yani. Kayıtlara girmiyor. Sigortası yok, vergisi ödenmiyor. Ama sabahtan akşama kadar sizin emir ve talimatınızda çalışıyor. Burada biz diyoruz ki hukuk, iş, sözleşmesi ve iş ilişkisi vardır. Ama kayıt dışıdır. Hı. Ha, ücret ödenmemiştir. Tamam, geçmişe dönük. 5 yıllık zaman aşımı içinde ödenir diye hukuk konuya bakıyor. Şimdi gönüllüler açısından biraz önce verdiğim hastanedeki çalışan misali, kişi 1 sene 2 sene gönüllü olarak gidiyor geliyor. Mesleki bir faaliyette yürütüyorsa, bağımlılık da varsa, 2 sene sonra ben aslında gönüllü değildim, İşçi olarak çalışıyordum bu bünyede dediği noktadan itibaren hakikaten burada yargının elinde çok da fazla bir şey yok. Evet. Bir küçük ara verelim. Müzik Tabii. parçamızı dinleyelim. Aynı zamanda sizi de dinlendirmiş oluruz. Ondan sonra sohbetimize Tabii. devam edeceğiz. Proceed to mountain valley. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Profesör Doktor Kübra Doğan Yenisey hocamız. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda aynı üniversitede karşılaştırmalı iş ve sosyal hukuk, sosyal güvenlik hukuku uygulama ve araştırma merkezi müdürü. Evet, sohbetimize devam etmeden önce ben kısaca bu kitaptan bahsetmek istiyorum hocam. Kitabın ismi Gönüllü Emeği ve İş Hukuku. İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıktı ve kitapçılarda bulmanız mümkün. Bunun 126 sayfalık bir kitap. Bunun birinci bölümü mevcut hukuki düzenlemeler konusunda. Burada gönüllüye ilişkin pozitif düzenlemelerden örnekler var. Çeşitli devlet kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından örnekler veriliyor. Gönüllülük ve hukuki çerçevesi gene bu birinci bölümün ana alt başlıklarından birisi. Olası diğer hukuki bilim biçimler konusunda gönüllülüğün hukuki bir yükümlülük altına girilmeksizin yürütülmesi, dernek üyeliği, sözleşme ilişkisi üzerinde duruluyor. İkinci bölüm ise gönüllülüğe ilişkin bir hukuki model. Şimdi biz ikinci bölümde biraz bunu konuşacağız, değil mi hocam? Evet. Evet. Ne diyoruz Elvan? Ha, bir model soğut olarak öneriliyor mu kitapta, yoksa bu konuda bir hani ara şey böyle açık bir görüş açma çalışması mı var diye. Açıkçası biz değerli meslektaşım Kabakçı'yla, Mahmut Kabakçı'yla birlikte bir model önermekten ziyade yapılacak bir yasal, eğer yapılacaksa yapılacak bir yasal düzenleme hangi temel ilkeler üzerinden şekillenmeli konusunu ortaya koymakla yetindik. Çünkü kanaatimce bir model önerirken bir kere bir bu konu yasal düzenlemeye konu yapılmalı mı yapılmamalı. Bu çok temel bir hukuk politikası meselesi ve çok tartışılmalı. Yani gönüllülük yasayla düzenlenmeli mi düzenlenmemeli mi? Dünyadaki genel görüş ne bu konuda? Valla ülkeler çok özelleşmiş. Yani bir grup daha gönüllülüğün yerleşik olduğu ülkelerde örf adetle düzenleyenler var. Gönüllülükte biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi masraflar, vergi gibi bir takım somut sorunları çözüp onun ötesini düzenlemeyen ülkeler var. Bir de daha ziyade Doğu Avrupa ülkelerinde gördüğümüz Makedonya, Litvanya, Moldova, Sırbistan, Ukrayna buralarda gördüğümüz gönüllülüğe ilişkin ayrı, kapsayıcı, bazen gönüllü üzerinden, bazen sivil toplum kuruluşunun tanımı ve düzenlemesi üzerinden konuyu düzenleyen ülkelerde var. Biraz ülkeler kendi gelenekleri çerçevesinde konuyu düzenlemişler. Biz Türkiye için öncelikle katılımcı ve gönüllülüğü teşvik edici bir model ve burada mutlaka STK'larla işbirliği içinde, eğer bu yapılacaksa işbirliği içerisinde yapılması gerekir demekle yetindik. Tek model önerimiz açıkçası özellikle gönüllülerin sosyal güvenlik ihtiyaçlarından kaynaklandı. Özellikle afette, arama kurtarmada şu anda gönüllülerin sosyal güvenlikleri açısından bir büyük ihtiyaç var. Burada Alman modeli önerilebilir diye düşündük. O modeli biraz anlatabilir miyiz hocam? Şimdi mevcut sistemimizde sorun olarak görülecek bir kişi gönüllü faaliyeti sırasında başına herhangi bir kaza gelirse ya da hayatını kaybederse mevcut sosyal güvenlik sistemimiz gönüllü olduğu için kişiye bir özel koruma sağlamıyor. Yani kişi kendi sosyal güvenlik sistemi içinden yardım alıyor. Sağlık yardımını da kendi sisteminde alıyor. Kendi şey üzerinden diğer sosyal güvenlik yardımlarında. Örneğin... Yani şu mu? SGK'lıysa evet, SGK'dan evet, destek alıyor evet, veya... Evet. Özel sigortası varsa ondan yararlanıyor. Şimdi özellikle örneğin gönüllü bir faaliyet, arama kurtarma mesela çok riskli faaliyetlerden biri ve toplumsal çok ağır bir hani şeyi var, değeri var bunların. Kamu hizmetini görürken kişinin başına bir şey geldi ve %60'dan fazla mağluliyet gerçekleşti. Olabilecek bir risk aslında şu anda. Şimdi böyle bir tabloda bu kişi eğer ücretle bir yerde çalışıyorsa 4-1A'lı, bağımsızsa 4-1B'li gibi sosyal güvenlik sisteminin içindeki statülere bakılıyor. İşte 10 yıl 1800 gün sigorta primi ödendiyse de kendisine bir malumluk hali bağlanıyor. Ama yoksa, böyle bir ödeme yoksa, örneğin genç bir arkadaşımızın başına böyle bir şey geldi, sosyal güvenlik sistemi bu kişiye bir koruma sağlamıyor. Sadece sağlık yardımı alıyor. Ama aslında ömrünün sonuna kadar devam eden bir mağluliyetle muzdarip kalmış olabilir. Baş etmek zorunda kalabiliyor. Ve burada sosyal güvenlik sistemi aslında bu kişilere hiçbir şu andaki mevcut sistemde destek sağlamıyor. Evet. Peki şey inceleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama mesela afet ve acil durum yönetim başkanlığıyla protokol imzalayan imzalanan bir takım protokoller var kuruluşlar tarafından. Burada bir bununla ilgili bir madde açıkçası var. Açıkçası çok ayrıntılı olarak o iç şeylerde olduğu için metinlerde olduğunu görmüyorum. Ama biz şunu önermeye çalıştık. Mesela Alman hukukunda özellikle kamu yararına çalışan bir takım gönüllülerin iş kazası meslek hastalığı sigorta kolundan sigortalanma yükümlülüğü. Bunun avantajı şu: iş kazası meslek hastalığı sigortasında diğer uzun vadelilerde olduğu gibi işte 10 yıl sigortalı olma, şu kadar 1000 gün prim ödeme gibi yok, şartlar yok. Yani başına bir iş gelirse ömrünün sonuna kadar sosyal güvenlik sisteminden bir sürekli iş göremezlik geliri şeyin durumuna göre %10'dan fazla. Bunu sigortalayan işveren olarak kim gözüküyor? Şimdi bunu sigortalayan bazı durumlarda devlet. Yani Almanya'da devlet ödüyor. Evet. Çünkü burada aslında sosyal devlet, sosyal devletin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerden biri. Bu bazı özel kuruluşlar var Almanya'da. İtfaiye teşkilatları ya da THW evet, gibi arama kurtarma evet, faaliyetlerinde şey yapılan. Şimdi onlar deyince devletle çok yakın bağlantılar evet, var. Ama bir de hani bizdeki gibi hani kamuyla herhangi bir şekilde ilişkisi olmayan sivil toplum yapılanmaları evet, var. Oradakiler yani konumlanacak. Bunu tamamen çok ayrıntılı incelemek lazım. Evet. Yani örgüt örgüt. Burada iki model olabilir. Sivil toplum kuruluşu kendi bunu ödemekle yükümlü olabilir. Buradaki prim yükleri çok pahalı değildir aslına bakarsanız. Evet. İki, aslında biz onu önerdik. Eğer devlet sosyal devlet ilkesi gereği bu tip kamu korusun, hizmetlerindeki kişileri en azından bir zorunlu ya da isteğe bağlı sigorta çerçevesinde güvencesini sağlayabilir. Çünkü gerçekten bu grup çok korumasız durumda, güvencesiz durumda. Evet. Evet, bir de yani şu anda sorumluluk çerçevesi açısından ele aldığımız zaman hem kamu yönetiminin hem yerel yönetimlerin evet, ve elbette sivil toplum kuruluşlarının evet, sorumlulukları yürüttükleri evet, faaliyete göre değişebiliyor. Örneğin mesela herhangi bir afet sırasında hem yerel yönetimlerin hem merkezi yönetimin, kamu yönetiminin ve aynı zamanda da sivil toplum kuruluşunun gönüllüye karşı evet, birbirinden farklı da olsa bir sorumluluğu söz konusu herhalde, değil mi? Evet. Ama mesela onun dışında sadece kendisi belli alanlarda faaliyet yürütüp devletle ve yerel yönetimlerle herhangi bir ilişkisi de olmayan sivil toplum kuruluşunda artık gönüllüyle sivil toplum kuruluşu evet, arasındaki bir anlaşma, bir sözleşme veya bir güvence evet, söz konusu olacak herhalde. Bu sivil toplumu gerileten bir şey midir hocam? Yani bu konuda hiç şeyiniz oldu mu? Yani mesela bunları tartışırken sivil toplum kuruluşundan herhangi birisinden ya o zaman bizim de bu işi yürütmemiz çok zorlaşacak, çok da maliyetimiz artacak falan gibi tepkiler geliyor mu? Nedir alandaki yani, durum? Açıkçası biz iki temel, yani bir yasal düzenleme iki temel ayak üzerinde oturmalı diye düşündük. Bir yandan gönüllünün ihtiyacı olan koruma sağlanmalı. Ama iki, bu yapılırken sivil toplum kuruluşlarının yükleri ve maliyetleri, çünkü yasal bir takım düzenlemeler bir anlamda maliyet getirmek olacaktır, artırılmamalı. Bu ikisi arasında gerçekten çok hassas bir denge gözetilmesi gerekiyor. Çünkü korumanın artırılmasında sorun yok ama sivil toplumun bu anlamda örneğin sigorta prim yükü gibi yüklerini artırmaya başladığınız andan itibaren sivil toplum örgütleri o zaman gönüllü çalıştırmamaya başlayacaktır. İster istemez yasal düzenleme çok tam tersi bir etki yaratabilecektir. O yüzden bu tip düzenlemelerde biz hep onun günün sonunda hep o noktaya vardık. Ülke çok iyi tanımlanmalı. Ülkedeki STK'lar, yapılan faaliyet biçimleri tabii gelecek perspektifiyle çok iyi resim, tablo net biçimde ortaya konduktan sonra en optimum, hani hem koruma hem de STK'ları böyle ağır yasal ve idari yükler altına boğmayacak bir çözüm mekanizmalar geliştirilmeli. Yasa yapmanın en zor kısımlarından biri bu. Bir de buna ilave olarak şey söyleyeceğim. Gönüllülüğün kategorizasyonu, yani değişik şekillerde gönüllülük faaliyetleri var. Bu gönüllü faaliyetin nasıl olduğuna dair de işte kimisi bir bağımsız gönüllü oluyor, spontane gönüllü. Kurumsal olmayan gönüllü. Yani evet. bir sürü değişik şeyi var. Gönüllü tür çalışmanın şekli var. O yüzden onları dikkate alarak yapılması gereken bir çalışma. O gittikçe dallanıyor, budaklanıyor evet. Sonuç olarak. Evet. Yani öyle evet. Biraz önce hocam konuşmanız sırasında bu konulardaki sigortalama maliyetinin düşük olduğundan bahsettiniz. Bunu biraz açar mısınız lütfen? Bir de ona bağlı başka bir soru soracağım. Hemen soralım. Şimdi bu yeni bir kavram var mesela, yerel gönüllülük ya da benim de dahil olduğum mahalle afet gönüllülüğü gibi. Bunlar her mahallede işte 50-60 kişilik falan gruplar oluşturmaya çalışılıyor. Bu rakamlar tabii yani en son bıraktığımda ben 4000 tane mahalle afet gönüllüsü vardı. Ve bunlar bir afet meydana geldiğinde aktif hale gelebilecek olarak bir şey yapılar. Bunları mesela hangi şey altında gönüllü sigortalayacaksınız? İşte tam da bu nedenle ben bu bir ilk adımdır ifadesini kullanmak istedim. Gerçekten detaya girdiğinizde son derece heterojen bir yapıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bazı STK'lar biz dediler kaza sigortası yapıyoruz. Özel kaza sigortası yapıyoruz. Çünkü yaşadıkları bir takım olumsuz tecrübeler olmuş. Gönüllülerin başına bir takım kaza geçirmişler. Bu çok illa arama kurtarma olmasına gerek yok. Arabayla giderken de olabilecek şeyler bunlar. İki, sizin dediğiniz gibi tabii bu işi hangi andan itibaren kim yapılacak, nasıl bildirim yapılacak gibi süreçler var. Ama bütün bu meseleleri eğer bir yasa şey yapılacaksa bunun üzerinde düşünülmesi lazım. Yani evet. Ve o yüzden diyoruz, yani devlet bu işi yaparken STK'larla, bütün STK'larla ülkedeki çok işbirliği içinde olup tabloyu çok net biçimde görmeli. Yani afet arama kurtarmadaki ihtiyaçla eğitim alanındaki ya da işte hasta bakımı alanındaki gönüllülük çok farklı şekillerde şey yapıyor, işliyor. Bu konuda hangi andan itibaren şey olacak göreceğiz. Bazı STK'larımız çok güçlü. Ben mesela kaza sigortası çok pahalı olmuyor mu dedim. Onlar şey dediler, hocam yani öyle biz üzüldük ki geçmişte bunun bedeli neyse hani artık şey yapmaya hazırız. Ama karşılamaya hazırız. Evet. Ama herkes böyle olmayabilir. Her evet. STK durumda. Herkesin de böyle bir tecrübe geçirmesini beklemek de anlamsız. Şey değil. Evet, yani bu nedenle özellikle tabii hangileri bu çerçevede görülecek. Bütün gönüllüleri söyleyebilmek mümkün olmaz. Ama hangi gönüllüler, hangi andan itibaren ve nasıl sorusunu gerçekten hani çok soyut değil de gelen yanıtlar ve sahayı düşünerek şey yapmak lazım, cevap vermek lazım. Bunun ötesinde bir de gönüllülerin sorumlulukları kısmı da var. Evet. O kısım da çok önemli. İşte bununla ilgili olarak bir takım girişimler var. İşte belli bir standardın ve kalitenin tutulması için bir akreditasyon uygulaması öngörülüyor. Evet. Ama öbür tarafta işte özellikle afetler söz konusu olunca bu gönüllülerin sorumlulukları kısmı da bir büyük soru işareti haline dönüşüyor. Evet. Bir yurt dışındaki bir takım uygulamalarda mesela bu Amerika'da benim bildiğim kadarıyla bir şey var. Good Samaritan Law diye, yani bu insan bir şeyler gönüllü olarak bir yardım etmeye çalışıyorsanız bir insana zarar verseniz de sorumlu değilsiniz. Bir doktor olarak bunu yaparsanız ama siz sorumlusunuz. Evet. Böyle bir şey var. Yani bununla ilgili de Türkiye'de çok büyük bir boşluk var. Biz bunu eğitimlerimizde de mutlaka şey yapardık. Yani bir insanın bir afetinin mesela öldüğünü karar vermek ki hani çok şeydir, büyük triyaj denen olayda siyahı tabii koyma ciddi anlamı. Uzmanlık gerektiren. Evet, bunu doktorun yapması lazım ama afette öyle mi? Evet. Evet. Yani bunun gibi bir takım sorunlar var. Ben hani çok teknik hukuki sorunlar var. Gerçekten bu konuda haklısınız. Hocam, kitabı yayınladınız. Evet. Çok kısa zaman geçti. Belki bu soru zaman açısından gereksiz olabilir. Ama neyi amaçlıyordunuz ve bu amaca ulaşabileceğinizi gösteriyor mu bu kitap? Nasıl tepkiler aldınız? Özellikle de tabii sivil toplum tarafından, bir de bu 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle birçok toplantı düzenlendi. Kamu yöneticilerinin de katıldığı, kurumlarının da katıldığı. Oralarda mesela bu kitabı yayınladığınız için size teşekkür mü var? Yoksa belalı bir iş açıyorsunuz başımıza mı dediler? Yok. Yani açıkçası 5 Aralık günü tam kitap sıcak sıcaktı. Yani doğru. Yayın evinden fırından çıktığı yeni gün. Çıkmıştı, fırından evet. Yeni çıkmıştı. Hemen her zaman olumlu tepkiler aldık. En azından bu konunun sistematik biçimde dile getirilmesi oldu. Bir sorunlar ifade edildi. Olası iş hukuku açısından özellikle bir takım çözüm önerileri şu anda mevcut hukuk açısından, yani ileride bir pozitif düzenleme olur ya da olmaz, o ayrı bir tartışma, ama mevcut hukuki yapı içerisinde yeni bir takım hukuki argümanlar geliştirildi. Çünkü söyle itiraf etmem gerekir ki iş hukukçuları konuya yabancı demek istemiyorum ama çok da konu üzerinde düşünmüş değillerdi. Konunun içine girince konunun ne kadar uçsuz bucaksız, heterojen ve yaygın evet. olduğu görülüyor. Bu ortaya kondu ve bir takım, dediğim gibi, bir ilk adım, bazı bakışlar, bazı öneriler, çözüm önerileri sunduk. Bundan sonrası gelen tepkiler olumlu ya da olumsuz, şu olmaz, bu olur, bunun üzerine aslında eğer bir yasal düzenleme yapılacaksa, yapılacak mı? Tabii bu bizden ziyade aslında sivil toplumun kendi karar vereceği bir mesele. İki, kim için, hangi kapsamda, ne çerçevede biz ufak ufak problemleri mi çözeceğiz? Yoksa daha gönüllüyü kapsayan bir modele mi gideceğiz ve nasıl? Bu konularda hep birlikte daha çalışılmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama ancak böyle hani aşağıdan gelen bir çalışmayla yapılırsa anlamlı bir şey olacak. Yoksa aksi takdirde hani bir ülkenin mevzuatını çevirmek ülkemizde her zaman çok sağlıklı sonuçlar vermiyor. Buna evet, bazen ettik. Bunun olumsuzluklarını da yaşıyoruz. Bu şeyde kitapta ikinci bölümde bu yapılması gereken ya da yapılması söz konusu olan diyeyim netleşmiyor çünkü. Yasal düzenlemenin temel ilkeleri olarak şey yaptınız. Gönüllüyü teşvik edecek bir düzenleme. Evet. Gönüllülerin menfaatlerini koruma altına alacak bir düzenleme. Gönüllülükle içlik arasında belirsizliği ortadan kaldıracak bir düzenleme. Vergi hukuk alanında somut sorunlara giderilmesi. Bir de gönüllülüğün uluslararası boyutunun dikkate alınması ki bu da esasında bir örnekler, somut örneklerle de şey var, bu gönüllü şeyleri, transferleri, vizeler, transferler. Evet. Burada esasında çok net olarak ortaya konmuş 5 tane, belki birkaç tane daha ilave edilebilir ama bunun üzerinde böyle ayrı çalışma grupları falan oluşturarak belki bir şey yapılabilir mi? Aslında yapılabilir. Yani bu daha büyük bir proje olarak ele alınıp daha somut norm seviyesinde bir takım modeller, öneriler geliştirilebilir. Evet. Yani yani bu iyi yönetişimin katılımcı bir şeyin yapının oluşturması açısından gerekli olan bir takım temel ilkeler bunlar aynı zamanda. Evet. O anlamda üzerinde çalışılması gerekir evet. diye düşünüyorum. Bu çalışmanın tarafları olarak da herhalde iş hukukçularını sayabiliriz. Sivil toplum evet. mu sayabiliriz? Evet. Kamu yönetimi ve yerel yönetimleri. Kamuda kim? Çalışma Bakanlığı mı? Çalışma Bakanlığı paydaş olabileceği gibi İçişleri Bakanlığı'nın da aslında her bir bakanlığın kendi Milliyetin Bakanlığı'nın çok sayıda gönüllüsü ve faaliyeti var. Yani çok farklı bakanlıkların alanına da girebiliyor. Evet. Evet. Bunun dışında yani bu çalışmayı yürütebilecek alanlardaki insanları tanımlamak istediğimiz takdirde kurumlar dışında akademi tabii ki işin içinde olacak. Herhalde sosyologların bulunması evet, son derece önemli. Evet. Evet. Hocam size bu problemli alana girdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İşte bunun ötesinde galiba ilk defa bu alanda böyle hani olayı derli toplu ortaya koyan bir yayın çıktı. Evet. Bunun çalışmaların olacak çalışmaların temelini oluşturması devamlı açısından da rica ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Yani özellikle çünkü biz programımızda gönüllüye de yer vermeye gayret ediyoruz ve aslında 99 depreminden hemen sonra bu konuyu kendi aramızda çok tartışmaya başladık. Sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu yönetimiyle ve yerel yönetimlerle. O nedenle çok değerli bir çalışma olarak çok görüyoruz. Ben kısaca tekrar özetlemek istiyorum. Efendim bugün Profesör Doktor Kübra Doğan Yenisey ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Kübra Doğan Yenisey ile çıkartmış oldukları, yayınlamış oldukları kitap üzerine konuştuk. Gönüllü emeği ve iş hukuku bütün sivil toplum kuruluşlarına buradan çağrıda bulunuyoruz. Bu kitabı alsınlar ve okusunlar. Ve biraz da feedback versinler değil mi? Evet. Bu çok ihtiyacımız var. Çok önemli. Size tekrar çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, Altın Saatler programını burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.